гаворыць радыё «Свабода» ў Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Цэны акцыяў на біржах Азіі, Еўропы, Лацінскай Амерыкі і Расіі працягваюць падаць у сувязі са спавальненнем эканамічнага росту ў найбуйнейшай у свеце амерыканскай эканоміцы. У Лондоне, Парыжы і Франкфурце каціроўкі вядучых кампаніяў зменшыліся ў сярэднім на 5-7%. Такога рэзкага спаду на біржах не было з 11 верасня 2001 году, калі ў США адбылася серыя тэрактаў. Інвестары скептычна ставяцца да крокаў, якія прадпрымае адміністрацыя прэзідэнта США Джорджа Буша, каб прадухіліць рэцэсію. Ізраіль згадзіўся часткова толькі на сённяшні дзень аднавіць пастаўкі паліва і лекаў у паласу Газы, кантраляваную палестынскай групоўкай Хамас. Спыненне ў нядзелю паставак паліва для электрастанцыі пазбавіла электрычнасці большую частку паласы Газы. Міжнародная супольнасць асудзіла Ізраіль, а Еўразвяз назваў блякаду калектыўным пакараннем. ААН заявіла, што будзе вымушана спыніць раздачу харчавання амаль мільёну палестынцаў у паласе Газы, калі Ізраіль не змякчыць яго блякаду. Ліга арабскіх дзяржаваў звярнулася са скаргай у Раду бяспекі ААН. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Канадзе незалежная камісія экспертаў апублікуе сёння свае рэкамендацыі датычныя ўдзелу Канады ў міратворчай аперацыі ў Афганістане. Мяркуецца, што мандат вайсковай місіі будзе падоўжаны да 2011 году. Зараз у Афганістане знаходзяцца 2500 салдат з Канады, мандат якіх канчаецца праз год. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заявіў, што краіна стаіць перад важным выбарам. Альбо больш цесныя сувязі з Еўразвязам, альбо ізаляцыя. У першым туры прэзідэнцкіх выбараў у Сербіі Тадзіча на 4% апярэдзіў лідар нацыяналістаў Таміслаў Ніколіч. Аднак ведамства кіраўніка знешняй палітыкі Еўразвязу Хавера Саляны заявіла, што Еўразвяз будзе і надалей падтрымліваць сувязі з Сербіяй, нягледзячы на перамогу нацыяналіста Ніколіча у першым туры галасавання. Другі тур прэзідэнцкіх выбараў у Сербіі адбудзецца 3 лютага. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы. У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Мінску, Магілёве, Бабруйску, горадні і Пінску адбыліся мітынгі індывідуальных прадпрымальнікаў. У мітынгу на Кастрычніцкім пляцы ў Мінску ўзялі ўдзел каля 2000 чалавек. Удзельнікі акцыі патрабавалі вызвалення арыштаваных пасля мітынгу 10 студзеня, адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760 і распрацоўкі з удзелам лідараў прадпрымальніцкага руху закону аб малым бізнесе. Рэпартаж Алеся Дашчынскага. Пасля 12 гадзіны на Кастрычніцкай плошчы пачаліся выступы палітыкаў. Першым да ўдзельнікаў акцыі звярнуўся намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч. Ён перадаў патрабаванні да ўладаў ад імя актывістаў, арыштаваных пасля акцыі 10 студзеня, якія знаходзяцца ў турме на Крэсціна. Власть идет на открытую конфронтацию с предпринимателями, с полумиллионом избирателей, гражданами нашей страны. Она предпочитает защищать интересы монополистов и крупных предприятий, а не народный дух предпринимательства. Спадар Ніхалевіч ад імя ўдзельнікаў мітынгу выказаў патрабаванне вызваліць лідара перспектывы Анатолія Шумчынку і іншых арыштаваных. Таксама спадар Міхалевіч заклікаў прадпрымальнікаў узяць удзел у чарговых акцыях пратэсту і ў святкаванні 25 сакавіка. У сваім выступе адзін з лідараў беларускай сацыял-дэмакратыі і еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч выказаў салідарнасць з прадпрымальнікамі. У нас усіх адзін шлях, каб вы мелі працу, каб краіна была нармальнай. Гэта атрымаць свабоду. Будзем разам! вам! І Білорусь буде нормальною країною! Живе Білорусь! Живе! Після виступу на площі Сергія Скрабца, який передав слово солідарності від політв'язня Олександра Казуліна, удільники мітингу вирішили перейти на приступки Палацу Республіки. Активіст підприємницького руху Віктор Криваль сказав: «Требування прості! Свобода! Свобода наших товаришей, которые сейчас находятся в Окрестино! Без этого никаких переговоров с властью мы не собираемся вести!» Мы сейчас можем противопоставить такому поведению власти. Какое предложение? Забастовка на весь февраль. 28 января все дружно выходим к зданиям местных администраций вместе со своими наемными работниками, вместе с покупателями, вместе с людьми, которые лишены социальных гарантий. У своем выступе предприниматель Солигорску Александр Цацура сказал: «За уничтожение предпринимателей и вытянутых на улицу тысячи наемных работников требую отправить в отставку Тура, а вместо с ним и гаранта Конституции, который подписал антинародный, антиконституционный указ. В отставку! Так могли поступить только враги народа. Правильно. Поэтому главные организаторы сегодняшнего митинга — это Лукашенко и Тур, которые своими необдуманными действиями оставили нас без работы и вынудили собраться на этой площади». После митингу удельники акции накировались на площу Незалежности, как выказать свои потребования премьер-министру Сергею Сидорскому. Однако до удельников акции вышел министр внутренних справ Навумов. «Вы парализовали весь город. Вы считаете, что вы тысяча? Значит, уважаемые журналисты, я вот постою минуту, вы меня пофотографируете. Вы против? Я предупредил всех участников акции. Против всех участников акции. Что они будут нести уголовную ответственность за организацию всего порядка в городе Минске. Через 10 минут, если они разойдутся, будет применена физическая сила и спецсредства». После акции удельницы митингу поделились своими уражениями от деяния спецназу и милиции. «Стыд и позор. Пенсионеры были. Валяли их, бросали их щитами. Обидно за свою страну, аж плакать хочется». Некалькі удзельнікаў сённяшняй менскай акцыі знаходзяцца ў міліцыі цэнтральнага і маскоўскага ўправлення ўнутраных справаў. Міністр ўнутраных справаў Владзімір Навумаў асабіста кіраваў разгонам дэманстрацыі на плошчы Незалежнасці, куды прыйшлі дэманстранты з Кастрычніцкай плошчы. Любоў Лунёва. Затрыманыя ўдзельнікі акцыі прадпрымальнікаў знаходзяцца ў міліцыі маскоўскага і цэнтральнага раёна ў Менску. Некалькі чалавек затрымалі ў часе разгону акцыі, яшчэ трох пасля таго, як людзі разышліся. Прадпрымальнікі вырашылі прайсці праспектам Незалежнасці ў бок плошчы Незалежнасці. Дэманстранты выказалі сваю рашучасць і патрабаванне сустрэцца з чыноўнікамі, каб нарэшце вырашыць пытанне наконт адмены 760-га указу, які забараняе прадпрымальнікам наймаць на працу не сваякоў. Калёну дэманстрантаў увесь час суправаджалі аўтазакі, а таксама машына з гукаўзмацняльнай тэхнікай. Калі калёна дэманстрантаў на скрыжаванні праспекту Незалежнасці і вуліцы Леніна выйшла на праезную частку праспекту, супрацоўнікі ДАІ ўтварылі жывы ланцуг і пачалі выціскаць людзей на ходнікі. Людзі пачалі скандаваць: На дапамогу пад'ехалі тры аўтазакі, і людзей машынамі пачалі выціскаць на ходнікі. Пасля гэтага дэманстранты калёнай пайшлі ў бок плошчы Незалежнасці. Ад праезнай часткі праспекта яе агароджвалі ланцугі міліцыянтаў, міліцэйскія машыны і аўтазакі. На плошчы Незалежнасці некалькі соцень спецназаўцаў і салдат унутраных войскаў у бронекамізельках, грукаючы па шчытах дубінкамі, пайшлі на дэманстрантаў з боку педагагічнага ўніверсітэту. Людзей выціскалі з плошчы ў бок праезнай часткі праспекту і да гатэлю «Мінск». Раптам усе ўбачылі міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумава, які пачаў кіраваць спецназаўцамі. И очень-очень быстро. Свобода, пускай это все видит своими глазами. Спадар Навумаў хапаў людзей, крычаў, што затрымае кожнага, хто не падпарадкуецца і сыдзе з плошчы. Да людзей ён звяртаўся: грамадзянскія асобы. Некалькі чалавек схапілі і кінулі ў міліцэйскі варанок. Адзін з затрыманых паспеў патэлефанаваць і паведаміць, што іх з сябрам вязуць у маскоўскі аддзел міліцыі. Яшчэ трох чалавек затрымалі каля кнігарні «Цэнтральная». Некалькі чалавек трапілі ў міліцэйскі аўтазак каля Глаўпаштамту. Пасля заканчэння акцыі, калі людзей выціснулі на Кастрычніцкую плошчу, а адтуль малымі групамі пачалі выціскаць у бок плошчы Свабоды, затрымалі Міхала Субача. Ён быў у гуме, калі да яго падышлі міліцыянты і паведамілі, што паводле іхнай інфармацыі, ён нібыта скраў мабільны тэлефон. Міліцыянты казалі, што пацярпелы знаходзіцца ў міліцыі цэнтральнага раёну. Пазней маці Субача паведамілі, што ніякага пацярпелага няма і дзе яе сын міліцыянты не ведаюць. Вы слухаеце Радыё Свабода. 24 гадзіны на суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Сучасная ўлада на Беларусі паставіла рэпрэсіі супроць іншадумцаў на канвеер. Але трэба памятаць, што гэтыя злачынствы будуць пакараны гэтак сама, як некалі пакаралі эсэсаўцаў, іншадумец і патрыот Беларусі. 266-39-52. Наш тэлефон уключаны 24 гадзіны на суткі. Приблізна праз 15 хвілінаў у нашай праграме агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. А зараз мы вяртаемся да тэмы пратэстаў прадпрымальнікаў. Каля 150 прадпрымальнікаў у Магілёві і каля 500 у Бабруйску выйшлі на цэнтральнай плошчы гэтых гарадоў патрабаваць адмены прэзідэнцкага ўказу 760. У Магілёве прадпрымальнікі дамовіліся між сабою не плаціць падаткаў, а ў Бабруйску дэлегацыя прадпрымальнікаў сустрэлася з старшынём гарвыканкаму Дмітрыем Бонахавым. На Магілёўскай плошчы Леніна прадпрымальнікі пачалі збірацца а 12 гадзіне. Праз гадзіну на плошчы ўжо было каля 150 чалавек. Плошчу Леніна ў Магілёве два дні не прыбіралі ад снегу, і ўдзельнікам мітынгу давялося гуртавацца каля праезнай часткі. Чацвёра міліцыянтаў без імянных бэйджаў, трое маёраў і падпалкоўнік на адлегласці назіралі за прадпрымальнікамі. Калі на плошчу прыйшоў магілёўскі палітык Рыгор Кастусёў, міліцыянты спыталіся, хто цяпер будзе арганізатарам мітынгу. Пастаяўшы на плошчы 2 гадзіны, прадпрымальнікі вырашылі разысціся. Пастаялі, абазначылі, што мы прыйшлі. Што дзелаць дальше, не плаціць налогі. Вот і ўсё. Единственный варіант, который нас, може, спасёт. Как там Мінскі, я не знаю. Мы, конечно, за них балеем, так сказаць. Паддзяржуваем іх полностью. Зазначыў Свабодзе прадпрымальнік, які назваўся Алегам. Сёння ў Магілёве зачыненыя ўсе буйныя гандлёвыя цэнтры. На вестках пазначана выходны дзень. 25 студзеня прадпрымальнікі збяруцца ля магілёўскага ізалятара часовага ўтрымання, каб сустрэць валадара Цурпанова. 10 студзеня ён арганізаваў мітынг прадпрымальнікаў на плошчы Леніна. 15 студзеня Цурпанова затрымалі, а 16-га Ленінскі суд Магілёва пакараў яго 10 суткамі адміністрацыйнага арышту. Тым часам на плошчы Леніна ў Бабруйску 500 прадпрымальнікаў правялі стыхійны 2-гадзінны мітынг, на якім запатрабавалі адмяніць прэзідэнцкі ўказ нумар 760. Яны дамагліся сустрэчы са старшынём Бабруйскага гарвыканкаму Дмітрыем Бонахавым. Пра сустрэчу Свабодзе распавіла адна з бабруйскіх прадпрымальніц Алена. Чалавек 40 сходзілі к нашаму мэру. Он сказаў, што я не паўнамочны такія вопросы рашаць. У гарвыканкаме перамоўнікі склалі петыцыю пра неабходнасць адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760 і пачалі збіраць пад ёй подпісы. Мітынг на гэтым скончыўся. Я нагадаю, мітынгі індывідуальных прадпрымальнікаў адбыліся сёння ў Менску, Магілёве, Бабруйску, Горадні і Пінску. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску сёння неаднаразова гучалі патрабаванні адстаўкі намесніка міністра эканомікі Беларусі Андрэя Тура, які ва ўрадзе курыруе буйны і дробны бізнес. Чыноўніка наўпрост вінавацілі ў знішчэнні прадпрымальнікаў як клясы. На просьбу нашага радыё пракаментаваць гэтыя заявы Андрэй Тур адказаў, што бачыць у акцыі больш палітычныя, чым эканамічныя абрысы. Но неужели, в общем-то, те, которые торгуют на рынке, могут себя, так сказать, всецело объявить предпринимателями? Ну что, других предпринимателей нет? Считаю, что мы все работаем в направлении одной и той же идеи и одной цели – развивать предпринимательство. Но в любом развитии предпринимательства нельзя, так сказать, в одной определенной группе видеть все предпринимательство раз. Во-вторых, в стране же нужно, так сказать, иное предпринимательство. по большому счету, инновационные, те, которые занимаются производством товаров и услуг. А если, так сказать, все сосредоточится на предпринимательстве, торгующем на рынке, какой же это будет предпринимательство? Это был наместник министра экономики Беларуси Андрей Тур. Падчас аналагічнай сённяшнім акцыі пратэсту прадпрымальніка 10 студзеня быў затрыманы кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Сябра палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Сергей Альфер перакананы, затрыманні ўдзельнікаў такіх мерапрыемстваў супярэчыць усесветнаму досведу змагання розных сацыяльных групаў за свае правы. В целом свете люди отстоивают свои права несколькими методами. Первый – про профсоюзные суполки. Там, где мощные союзы, там яны вельми-вельми стотно оказывают уплыв на державные органы. Другое – выходы на улицу. И когда мы бачим достатково регулярно по Euronews информацию об забастовках, перемогах профсоюзах с наймальниками альбо с державными органами, то мы бачим одночасово и выход людей на улицу, якія показваюць дзяржаўным органам, што яны хочуць адстаяць свае правы. Трэці, дзе адначасова перамоўны працэс як прафсаюзу, так і ініцыятыўных груп грамадзян, якія хочуць адстаяць свае правы. Усё гэта комплексное пытанне і уплыў ад выхада людзей на вуліцы ў першую ступень. Уздзеянне на грамадства, якое падтрымлівае альбо не падтрымлівае законнае патрабаванне гэтых людзей. Мне здаецца, што ў Рэспубліцы Беларусь. Гэты метод так само мае право на існаванне. Говорил сябра політичної ради об'єднаної громадянської партії Сергій Альфер. Ви слухаєте Радіо Свобода, теми дня. У Менску, Могилеве, Бобруйску, городе Пинску отбылись митинги индивидуальных предпринимальников. Удельники акции потребовали вызволения арештованных после Менского митинга 10 студеня, отмены президентского указа номер 760 и распроцовки с уделом лидеров предпринимательского руху закону об малом бизнесе. На митингу у Менску заявлено об створении громадского форума в оборону свободы и предпринимательства. Удельники акции приняли решение провести наступный митинг протесту 18 лютого. Некалькі удзельнікаў менскай акцыі знаходзяцца ў міліцыі цэнтральнага і маскоўскага ўправлення ўнутраных справаў. Людзей затрымалі падчас разгону дэманстрацыі на плошчы незалежнасці. Актывісты прадпрымальніцкага руху падрыхтавалі звароты ў ВБСЕ і еўрапейскі звяз. Прадстаўнік АБСЕ ў пытаннях свабоды сродкаў масавай інфармацыі Міклаш Харасці выказаў пратэст у сувязі з прысудам Аляксандру Здзівішкову. «Я заклікаю ўлады Беларусі перагледзець судовы вырак і вызваліць Здзівішкова», – заявіў Харасці. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» таксама выступіла з пратэстам супраць прысуду былому намесніку рэдактара газеты «Згода». Рэпартэры без межаў назвалі прысуд надзвычай суровым. Па іх меркаванні, Здзівішкоў увогуле не павінен быў падпасці пад судовы пераслед. Хутчэй за ўсё, гэта была проста падстава для таго, каб пакараць апазыцыйнага журналіста. Абставіны ягонага арышту пацвярджаюць гэта, гаворыцца ў заяве арганізацыі. Рэпартэры без межаў у сваёй заяве звяртаюць увагу на тое, што газета «Згода» была друкаваным органам партыі, якую ўзначальваў былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Аляксандр Казулін. Правоабарончая арганізацыя «Камітэт абароны журналістаў» заклікала беларускія ўлады неадкладна вызваліць Аляксандра Здзівішкова. Абсалютна відавочна, што карикатуры сталі толькі зачэпкаю для таго, каб пакараць незалежнага журналіста, заявіў старшыня гэтага камітэту Джоэл Саймон. Я нагадаю, у пятніцу Менскі гарадскі суд прызнаў Аляксандра Здзівішкова вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і асудзіў яго на 3 гады зняволення. Учора ў Сербіі прайшлі прэзідэнцкія выбары. Ніводзін з кандыдатаў не набраў неабходнай колькасці галасоў, каб стаць прэзідэнтам. У другім туры жыхары Сербіі будуць выбіраць паміж празаходнім кандыдатам Борысам Тадзічам і радыкальным нацыяналістам Томіславам Нікалічам. Падрабязней Вячаслаў Ракіцкі. Паводле папярэдніх вынікаў Нікаліч атрымаў амаль 40% галасоў, Тадзіч болей як 35%. Сербская выбарчая камісія паведаміла, што яўка на выбары была самай вялікай пасля таго, як у кастрычніку 2000 году быў зрынуты Слабадан Мілошавіч. Гэтыя прэзідэнцкія выбары лічацца вельмі важнымі для вызначэння будучыні краіны ў свеце чаканай у найбліжэйшым часе дэкларацыі аб незалежнасці Косава ад Сербіі. І дзейны прэзідэнт Тадзіч, і апазіцыйны кандыдат Нікаліч адхіляюць косаўскую незалежнасць. Аднак Нікаліч пагражае жорсткімі захадамі супраць краінаў, якія прызнаюць дзяржаўнасць Косава і дэкларуе больш шчыльныя стасункі з Расіяй. Тадзіч жа імкнецца інтэграваць Сербію ў еўрапейскі звяз. Выглядае, што прэзідэнцтва Нікаліча ў дадзены момант пахавала б шлях Сербіі ў еўрапейскую супольнасць. У выступе перад сваімі прыхільнікамі ўвечары учора Нікаліч падкрэсліваў, што ягонае лідарства адлюстроўвае настроі электарату. Сербія падтрымала маё імкненне да пераменаў. Грамадзяне краіны прадэманстравалі гэта. Барацьба была напружанай. Цяпер шлях да перамогі ў другім туры адкрыты. Наперадзе яшчэ шмат працы, мы ніколі не былі бліжэй да перамогі. Тадзіч таксама не губляе аптымізму і выказвае ўпэўненасць у сваёй перамозе. Я з нецярпеннем і вялікім аптымізмам чакаю другога туру. Я перакананы ў перамозе на прэзідэнцкіх выбарах. Назіральнікі прадказваюць напружанасць другога туру. Вынік будзе залежыць ад таго, каму аддадуць галасы тыя выбарцы, якія галасавалі за іншых кандыдатаў. Чакаецца, што прыхільнікі празаходняга кандыдата Чэдаміра Ёвановича прагаласуюць за Барыса Тадзіча, а прыхільнікі сацыяліста Мілуціна Мырканіча за Томіслава Нікаліча. Тадзіч спадзяецца, што паўторыцца сітуацыя, якая была на прэзідэнцкіх выбарах у 2004 годзе. Тады таксама ў першым туры лідарам быў Нікаліч, але ў другім туры Тадзіч перамог з 53% галасоў. Расказваў Вячаслаў Ракіцкі. Галоўны рэдактар «Свабоды» вы. Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня – ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. 18 студзеня яму замянілі зняволенне на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Уладальнік прыватнага таксапарку Мікалай Аўтуховіч быў арыштаваны 14 кастрычніка 2005 году і асуджаны на 3,5 гады зняволення ў калёні ўзмоцненага рэжыму па абвінавачанні ў нявыплаце падаткаў. Незалежны друк і праваабаронцы ахарактарызавалі той прысуд як палітычна матываваны. Пакаранне Аўтуховіч адбываў у Менску. У першым серыі тыднёвых інтэрв'ю Аўтуховіч расказвае сёння пра тое, што падтрымлівала яго за кратамі. З Мікалаем Аўтуховічам гутарыць Аляксандр Уліцёнак. Колония – это как такие большие лагерь, где койки и три яруса стоят. На 100 квадратных метров жило 100 человек. 100 человек, але все равно почуття одиночества у вас было? И рукоятки ходят туда-сюда, туда-сюда, так и ты. Я отчувал себя не одиноким, бо на тиждень я уже получал там от 3 до 10 листов со свободы. Такая большая сумка, где-то 30 кг только письма вынес с колонии, поштовок. А вы не отчували, что вашу почту неким чином проглядают? А, нет, я веду, что я проглядаюсь. И все практически до вас трапляло, або некие письма не доходили? Выпадки были, что я не получал некоторых листов. А чем это было связано? Там есть цензор, который может разглядать письмо 3 дня. У Минск пришло, и я тогда через 8-10 дней отримливал на руки. Лист, который вас наибольш уразил? Женщина Ольга Филонова, которая живет в Бараничах, очень часто досылала листы в колонию. Не только письма, але и выразки из газеты, из интернета, фотографии. Вельми чувалось, что человек переживает. И она не свояк, не предпринимается, работает дворником. Хотя женщина моя высшее образование. Ну, а самый далекий лист? Я получил на день своих народинов из Америки. А с Волковыска вас подтримливали? Вельми шмат листов писали те люди, которые раньше у меня просовали. В колонии, глядячи на вас, який не боялся за семью, ведал, что справедливость на его на боку. Вот там до их приходило разумение того, что не, все-таки нечто я зробил неправильно, треба было, напевно, сопротивляться. Таких людей было шмат. Я на месте там, кольки мог, помогал. И коли мы этим занимались, то справа отрымливала громадское гучание, и информация отражалась в прессе. Я вельми хочу подяковать всех, кто досылал мне листы, бо без листов мне было намного тяжко. Без подтримки я даже не веду, как бы мне было. Скажите, а це не з'являлася у вас думка, якую книжку написати, вспоминаю про это? Переписка такая из неволеного и людьми, которые на воле его памятуют. У меня был дзённик, и было много хлопот за этим дзёнником. Меня не раз его забирали, копировали и ругались, и не пиши, если хочешь, чтобы все было добро. А на вас это везде потребно. Я говорю, книгу хочу написать. Есть такая думка, материала хватит для книги. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні – ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Кожны дзень у нашым эфіры інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам. Кожны дзень грамадскі рэдактар вызначае пяцёрку найлепшых матэрыялаў «Свободы» на сайце, а пры канцы тыдня у пятніцу нашы корэспандэнты падрыхтуюць тэматычную перадачу. Тэму гэтай перадачы вызначыць грамадскі рэдактар тыдня – прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. А зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў на «Свабоду». Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Юлія Шарова. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8-029-391-22-24. А пачнём перадачу з водгукаў на актуальныя падзеі і навіны. Уважаемая радио «Свабода», столкнувшись с нашей системой, нашла свой способ борьбы, собственные пословицы. Так, мы давно уже живем в правовом государстве. Что бы это значило? Правовое государство – это государство, которое всегда право. И немного о нашей судебной системе. Для того, чтобы стать инженером, надо просто закончить вуз. Для того, чтобы стать судьей, надо еще оглохнуть, ослепнуть и ополоумить. Предлагаю открыть рубрику собственных пословиц. Спасибо. Инженер со стажем. Вопрос о предпринимателях. Это не предприниматели, которые занимаются куплей-продажей некачественного товара и уничтожением лесов и фауны, за что имеют большие бабки. Все это жульничество нужно закрыть. Пусть выращивают зерновые, овощи и животноводством и торгуют тем товаром, который вырастили своим трудом и руками. Добрый вечер, «Свобода». У Грузии отбылась официальная инаугурация на президентство. Поважаемый Михаил Саакашвили, примите віншування от громадянки Беларуси. Я вельми переживала за вас. Бачила не у кино найпригажейшую краину Грузию. Знаёма с проблемами Грузии, якія яще с советских часов. Вы патриот своей краины. Тяжкости, помылки вы с народом одолите. Да поможи Бог вашему народу на шляху свободы. Слухач «Свободы» задає питання. Питання. Чи є зі-небудь, окрема Білорусі, така тотальна контрактна система, коли всі, навіть шарагові працовні, повинні підписувати контракт на 1-2 роки і далі бути непевними за свою працю? Чому не рихтується всебілоруський референдум об скасуванні такої табальної ганебної контрактної системи? Дякую за увагу. На питання відповідає былий міністр праці, економіст Олександр Соснов. Контрактная система існує у многих країнах, і це нормальово, тому що у контрактах повинні бути предугледжені некі положення, по яких люди будуть нешто там мати. І коли вони згодні, вони погоджаються на такі умови. Але ж справа в тим, що держава амаль не вмішується в цей процес. Это справа профсоюзов и наймальников. У нас же головным працедавцем и тем, кто диктует для всех вот эти нормы, является держава. Держава, насуперок всем решениям Международной организации працы, слишком щільно керує. І на закінчення передачі розваги слухачів на конт метазгодності побудови у Білорусі атомної електростанції. Атомную электростанцию потребно будовать обовязково. И мы, белорусы, вымушенные будем ее будовать рано или поздно. С 1990 года мы могли бы давно уже побудовать и користаться данной электроэнергией. Только взят западный вариант, а не отсталый российский. Прежде чем строить АЭС, надо обследовать население на предмет накопления радионуклидов в организме каждого человека, чтобы знать, какое здоровье нации. Агляд ваших тэлефанаванняў падрыхтавала Юлія Шарова. Наш тэлефон працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце менскі нумар 266-39-52. Ці неабходна выносіць на рэферэндум рашэнне аб пабудове ў Беларусі АЭС? Ці сапраўды альтэрнатывы мірнаму атаму няма? Які праект пабудовы ў Беларусі АЭС найлепшы? Ці можа Беларусь пры дапамозе АЭС пазбавіцца энергетычнай залежнасці ад Расіі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. З Гомеля былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, з Менску эканаміст Яраслаў Раманчук і былы старшыня Верхоўнага Савету Беларусі, член-карэспандэнт Акадэміі навук Станіслаў Шушкевіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. У Менску 6:30. У праскай студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Ізраіль згадзіўся часткова толькі на сённяшні дзень аднавіць пастаўкі паліва і лекаў у паласу Газы, кантраляваную палестынскай групоўкай Хамас. Спыненне ў нядзелю паставак паліва для электрастанцыі пазбавіла электрычнасці большую частку паласы Газы. Міжнародная супольнасць асудзіла Ізраіль, а Еўразвяз назваў блякаду калектыўным пакараннем. ААН заявіла, што будзе вымушаная спыніць раздачу харчавання амаль мільёну палестынцаў у паласе Газы, калі Ізраіль не змякчыць блякаду. Ліга арабскіх дзяржаваў звярнулася са скаргай у Раду бяспекі ААН. У Афганістане пры выбуху загінуў брытанскі вайсковец са складу сілаў НАТА, а яшчэ пяцёра параненыя. Паводле Міністэрства абароны Вялікай Брытаніі, гэта адбылося ў нядзелю ў раёне гораду Муса-Кала. Калі ехаў аўтамабіль з жаўнерамі, выбухнула міна. Ужо сёлета загінулі 10 чалавек з сілаў міжнароднай кааліцыі ў Афганістане. Сёння прадстаўнікі 5 краін сталых сябраў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны абмяркуюць у Берліне магчымасць увядзення новых санкцыяў супраць Ірану за яго адмову ад узбагачэння ўрану. Прадстаўнік Францыі заявіў, што шасцёрка блізкая згоды наконт трэцяй рэзалюцыі ў справе Ірану. Кітай і Расія паслядоўна супраціўляюцца ўзмацненню санкцыяў супраць Тэгарану. У эфіры «Свабода» вы слухаць навіны. Міжнародны трыбунал у Гаазе ўсклаў на былога прэм'ера Косава і камандзіра арміі вызвалення Косава Рамуша Гарадзінаджа адказнасць за забойствы, пераслед і згвалтаванні цывільна-сербскага насельніцтва ў 98-99 годах. Гэта самы высокі рангам палітык этнічных альбанцаў Косава, які стаў перад міжнародным судом. Пракуратура патрабуе для Гарадзінаджа і яшчэ двух былых камандзіраў косаўскіх альбанцаў па 25 гадоў турмы. Прэзідэнт Пакістану Перваз Мушараф заявіў, што планаваныя ўсеагульныя выбары ў ягонай краіне будуць свабоднымі, сумленнымі і празрыстымі. Пасля перамоваў у Брусэлі з кіраўніком знешняй палітыкі Еўразвязу Хаўьерам Салянам, пакістанскі лідар падкрэсліў, што яго краіна будзе рашуча працягваць барацьбу з тэрарызмам, супрацоўнічаць з Еўразвязам і з міжнароднымі сіламі ў Афганістане. Учора Перваз Мушараф распачаў сваю 8-дзённую паездку па Еўропе. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Менску, Магілёве, Бабруйску, горадні і Пінску адбыліся мітынгі індывідуальных прадпрымальнікаў. У мітынгу на Кастрычніцкім пляцы ў Менску ўзялі ўдзел каля 2000 чалавек.

На дапамогу пад'ехалі тры аўтазакі, і людзей машынамі пачалі выціскаць на ходнікі. Пасля гэтага дэманстранты калёнай пайшлі ў бок плошчы Незалежнасці. Ад праезнай часткі праспекта яе агароджвалі ланцугі міліцыянтаў, міліцэйскія машыны і аўтазакі. На плошчы Незалежнасці некалькі соцень спецназаўцаў і салдат унутраных войскаў у бронекамізэльках, грукаючы па шчытах дубінкамі, пайшлі на дэманстрантаў з боку педагагічнага універсітэту. Людзей выціскалі з плошчы ў бок праезнай часткі праспекту і да гатэлю «Мінск». Раптам усе ўбачылі міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумава, які пачаў кіраваць спецназаўцамі. И очень-очень быстро. Свобода пускает это все видит своими глазами. Спадар Навумаў хапаў людзей, крычаў, што затрымае кожнага, хто не падпарадкуецца і сыдзе з плошчы. Да людзей ён звяртаўся грамадзянскія асобы. Некалькі чалавек схапілі і кінулі ў міліцэйскі варанок. Адзін з затрыманых паспеў патэлефанаваць і паведаміць, што іх з сябрам вязуць у маскоўскі аддзел міліцыі. Яшчэ трох чалавек затрымалі каля кнігарні «Цэнтральная». Некалькі чалавек трапілі ў міліцэйскі аўтазак каля Глаўпаштамту. Пасля заканчэння акцыі, калі людзей выціснулі на Кастрычнінскую плошчу, а туль малымі групамі пачалі выціскаць у бок плошчы Свабоды, затрымалі Міхала Субача. Ён быў у гуме, калі да яго падышлі міліцыянты і паведамілі, што паводле іх на інфармацыі, ён нібыта скраў мабільны тэлефон. Міліцыянты казалі, што пацярпелы знаходзіцца ў міліцыі цэнтральнага раёну. Пазней маці Субача паведамілі, што ніякага пацярпелага няма і дзе яе сын міліцыянты не ведаюць. Некалькі ўдзельнікаў сённяшняй менскай акцыі знаходзяцца ў міліцыі цэнтральнага і маскоўскага ўправлення ўнутраных справаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Мы чакаем вашых рэакцыяў, водгукаў, паведамленняў на наш менскі тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Круглыя суткі. Сучасная ўлада на Беларусі паставіла рэпрэсіі супроць іншадумцаў на канвеер. Але трэба памятаць, што гэтыя злачынствы будуць пакараны гэтак сама, як некалі пакаралі эсэсаўцаў, іншадумец і патрыот Беларусі. Яшчэ раз нагадаю наш менскі тэлефон 266-39-52. І зараз мы вяртаемся да тэмы пратэстаў прадпрымальнікаў. Каля 150 прадпрымальнікаў у Магілёве і каля 500 у Бабруйску выйшлі на цэнтральнай плошчы гэтых гарадоў патрабаваць адмены прэзідэнцкага ўказу 760. У Магілёве прадпрымальнікі дамовіліся між сабою не плаціць падаткаў, а ў Бабруйску дэлегацыя прадпрымальнікаў сустрэлася з старшынём гарвыканкаму Дмітрыем Бонахавым. А ў горадні, у парку імя Жылібэра, сёння сабралася больш за 100 прадпрымальнікаў, пераважна з найбольшага гарадзенскага рынку «Кароны». Да іх на размову выйшаў старшыня гарвыканкаму Аляксандр Антоненка. Адказваючы на патрабаванні прадпрымальнікаў адмяніць указ 760, Антоненка патлумачыў, што рашэнне прымалася на ўзроўні ўраду і што ён, як і ўсе астатнія, павінен яго выконваць. Размова доўжылася трохі больш як паўгадзіну. Аляксандр Антоненка заявіў прадпрымальнікам, што ў гарадскім цэнтры занятасці 2300 свабодных вакансіяў, і калі нехта застаўся без працы, то кожнаму пры жаданні можна ўладкавацца на новае месца. Адказы старшыні гарвыканкаму многіх прадпрымальнікаў не задаволілі, але ўсе хутка былі змушаныя разысціся, пачаўся моцны дождж. У парку ўвесь час дзяжурылі міліцыянты, здымалі ўсё на камеру, але нікога не затрымалі. І зараз у працяг тэмы нашае апытання. Наш гарадзенскі карэспандэнт Сергей Астраўцоў пытаўся ў людзей на вуліцах абласнога цэнтру, як яны ставяцца да пратэстаў прадпрымальнікаў і ці падтрымліваюць патрабаванні прадпрымальнікаў. Гарадзенскі прадпрымальнікі пратэстуюць супраць указа нумар 760. Яны спрабавалі сабрацца на плошчы, і мы бачым, што тут патруль, двойка в чорных беретах, в чорнай форме, адбываецца патруляванне в цэнтры горада. Ваше адносіны да гэтых пратэстаў? Канешна, справедліва. Работалі людзі, а сейчас нету работы ў іх. Надо свои права защищаць. А чо яны разганяюць іх? Получается, предприниматели многие стали не в равных правах. Один, у кого есть родственники, он имеет какое-то развитие, тенденции к развитию. А те, у кого нет родственников, они, получается, не имеют. Я могу сказать, что в каждом цивилизованном государстве, если люди недовольны, они выходят на площадь. И я не уверена, что в каждом государстве вот так вот будут запрещать просто выйти на площадь. Даже это говорит о том, насколько свободно мы живем. Поддерживаем. Я просто удивляюсь тому, что в нашем государстве частный бизнес не поддерживается. Все делается для того, чтобы он просто изжил себя. Ну, раньше что было, оно так и должно остаться. Не все родственники могут работать. И на самом деле остается много людей без работы. Ну, я считаю, что правильно робят. Трудновато стало предпринимателям и простым людям, потому что половина магазинов закрывается, столько людей безработных стало. Как говорится, вода камень точит. Власти будут видеть, что все-таки у людей тоже есть другое мнение, люди тоже не глупые, нельзя с ними так. Что душить, душить и душить. Надо протестовать. Ну, конечно, думаю, что справедливо, но чего-то, наверное, добиться здесь, наверное, нереально в нашей стране. У меня у брата бизнес, 75% съедал налог. Он закрылся. Нет, ну, в протестах этих не удельничаешь, брат. А он не сгродно сам, 100 км отсюда, а там люди всего боятся. Умирать будут, но ничего делать не будут. Ты справедливые эти протесты? Я думаю, что справедливо, и многое можно изменить, но это должна быть массовая акция. Я думаю, все дело в том, что при таком режиме, который сейчас в нашем государстве, люди просто запуганы. Только, я думаю, из-за этого люди боятся выходить на площади и отстаивать свои экономические, политические права, интересы. Все реально понимают, что всему бизнесу приходит просто-напросто полный крах. Я думаю, что этим просто так не закончится, потому что люди все на взводе и не знают, чем это дальше закончится. Градинцы отказывали на пытание, как они ставятся до протестов предпринимальников. С вами Радио Свобода, темы дня. У Мінску, Могильові, Бобруйську, Городні і Пінську відбулися мітинги індивідуальних предпринимальників. Удільники акції потребували визволення арештованих після мітингу 10 студеня, адміни президентського указу 760 і розпрацовки з уділом лідерів предпринимальницького руху закону об малим бізнесі. На мітингу у Мінску було заявлено об створенні громадського форуму у оборону свободи і предпринимальництва. Некольки удельников Минской акции находятся у милиции Центрального и Московского управления внутренних справов. Представник АБСЕ о питаниях свободы сродков массовой информации Миклаш Харости выказал протест у связи с присудом былому наместнику редактора газеты «Згода» Александру Здвижкову. Харости закликал белорусские улады переглядеть присуд и вызволить Здвижкова. Сегодня на Кастрычницкой площади в Минске под час митингу предпринимальников неодноразово гучали потребования отставки наместника министра экономики Андрея Тура, який курирует во ураде буйный и дробный бизнес. Чиновника виноватили у изнищении предпринимальников, як клясы. На просьбу нашего радио прокомментовать эти ствержения Андрей Тур отказал, что бачить у акции больше политичные, чем экономичные обрисы. Но неужели, в общем-то, те, которые торгуют на рынке, могут себя, так сказать, всецело объявить предпринимателями? Ну что, других предпринимателей нет? Считаю, что мы все работаем в направлении одной и той же идеи и одной цели – развивать предпринимательство. Но в любом развитии предпринимательства нельзя, так сказать, в одной определенной группе видеть все предпринимательство раз. А во-вторых, стране же нужно, так сказать, иное предпринимательство. По большому счету, инновационное, то, которое занимается производством товаров и услуг. А если, так сказать, все сосредоточится на предпринимательстве, торгующем на рынке, какой же это будет предпринимательство? Говорил наместник министра экономики Беларуси Андрей Тур. Экс-керовник Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа разглядая проблемы индивидуальных предпринимальников у двух ракурсах. Первая влада была вельми серьезная проблема, и яны денечили недобро. Изначально, коли гэты указ был дан, и он не был обгрунтован нияк. Было потребование генерального соглашения, якое было между анимальниками, профсоюзами и урадом. Как проекты таких документов были выданы всем гэтым структурам, каб яны так само удел принимали у гэтай працы. Но это порушение со стороны владов, и бачим некие выники этих порушений. Видовочно, что исходная вина тут в раду. С народом не потребно, как с быдлом. Поводины строить потребно нечто разъяснять в своем нормотворчестве. А иншая сторонка то, что акции на Октябрьскую площадь не будут иметь положительного вынику, тому как влада бачит в этом силовое запугивание. Яны не пойдут на сустречу. Влада вельми нервно реагует на это. Не бачу никаких максимых позитивных наступств этих демонстраций. Это были слова экс-керовника Белорусского союза предпринимальников Александра Потупы. Хвилин про семь. У нашей сегодняшней экспертизе мы протягнем говорку про сегодняшний митинг. сённяшнія акцыі прадпрымальнікаў, ці можа ўлада пайсці насустрач некаторым эканамічным патрабаванням прадпрымальнікаў. Пра гэта будуць гаварыць юрыст Сергей Балыкін і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. 145,2 даляра за 1000 кубаметраў газу. Такую цану будуць плаціць беларускія прадпрыемствы ад студзеня гэтага году. Адпаведнай пастановай Міністэрства эканомікі гэтая цана ўстаноўленая для юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў. Летась беларускія прадпрыемствы плацілі за газ 120 даляраў за 1000 кубаметраў. Паводле дамоўленасці, ў першым квартале году Беларусь будзе атрымліваць расійскі газ па цане 119 даляраў за 1000 кубаметраў. У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з перакладчыкам кнігі Александра Ірванца «Роўна-роўна» Уладзімірам Арловым, развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані» і гутарка з паэтам Уладзімірам Някляевым і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. «Дом літаратара» ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў хвілінаў праз 15. У нядзелю ў Сербіі прайшлі прэзідэнцкія выбары. Ніводзін з кандыдатаў не набраў неабходнай колькасці галасоў, каб стаць прэзідэнтам. У другім туры жыхары Сербіі будуць выбіраць паміж празаходнім кандыдатам Борысам Тадзічам і радыкальным нацыяналістам Томіславам Нікалічам. Падрабязней Вячаслаў Ракіцкі. Паводле папярэдніх вынікаў Нікаліч атрымаў амаль 40% галасоў, Тадзіч болей як 35%. Сербская выбарчая камісія паведаміла, што яўка на выбары была самай вялікай пасля таго, як у кастрычніку 2000 году быў зрынуты Слабадан Мілошавіч. Гэтыя прэзідэнцкія выбары лічацца вельмі важнымі для вызначэння будучыні краіны ў свеце чаканай у найбліжэйшым часе дэкларацыі аб незалежнасці Косава ад Сербіі. І дзейны прэзідэнт Тадзіч і апазіцыйны кандыдат Нікаліч адхіляюць косаўскую незалежнасць. Аднак Нікаліч пагражае жорсткімі захадамі супраць краінаў, якія прызнаюць дзяржаўнасць Косава і дэкларуе больш шчыльныя стасункі з Расіяй. Тадзіч жа імкнецца інтэграваць Сербію ў еўрапейскі звяз. Выглядае, што прэзідэнцтва Нікаліча ў дадзены момант пахавала б шлях Сербіі ў еўрапейскую супольнасць. У выступе перад сваімі прыхільнікамі ўвечары учора Нікаліч падкрэсліваў, што ягонае лідарства адлюстроўвае настроі электарату. Сербія падтрымала мае імкненне да пераменаў. Грамадзяне краіны прадэманстравалі гэта. Барацьба была напружанай. Цяпер шлях да перамогі ў другім туры адкрыты. Наперадзе яшчэ шмат працы, мы ніколі не былі бліжэй да перамогі. Тадзіч таксама не губляе аптымізму і выказвае ўпэўненасць у сваёй перамозе. Я з нецярпеннем і вялікім аптымізмам чакаю другога туру. Я перакананы ў перамозе на прэзідэнцкіх выбарах. Назіральнікі прадказваюць напружанасць другога туру. Вынік будзе залежаць ад таго, каму аддадуць галасы тыя выбарцы, якія галасавалі за іншых кандыдатаў. Чакаецца, што прыхільнікі празаходняга кандыдата Чэдаміра Ёвановіча прагаласуюць за Барыса Тадзіча, а прыхільнікі сацыяліста Мілуціна Мырканіча за Томіслава Нікаліча. Тадзіч спадзяецца, што паўторыцца сітуацыя, якая была на прэзідэнцкіх выбарах у 2004 годзе. Тады таксама ў першым туры лідарам быў Нікаліч, але ў другім туры Тадзіч перамог з 53% галасоў. Расказваў Вячаслаў Ракіцкі. На чарзе экспертыза свабоды. Як можна ацаніць сённяшні мітынг прадпрымальнікаў? Ці можа ўлада пайсці насустрач некаторым эканамічным патрабаванням прадпрымальнікаў? Гэта і да іншыя пытанні ў экспертызе абмяркоўваюць юрыст, актывіст прадпрымальніцкага руху Сергей Балыкін і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Сёння прайшоў ўжо другі мітынг за невялікі час, другая акцыя пратэста прадпрымальнікаў, і насуперак некаторым песімістычным чаканням, нягледзячы на затрыманне, нягледзячы на тое, што каля 50 чалавек на мінулым тыдні было арыштавана, усё-ткі сёння прадпрымальнікі на Кастрычынскую плошчу прыйшлі. Першым перайсці да наступных пытанняў, задам пытанне Паўлюку Быкоўскаму, які прысутнічаў падчас гэтай акцыі. Як бы вы ацанілі сённяшні мітынг прадпрымальнікаў агулам, якія падаліся вам найбольш важныя істотныя моманты ў ім? Трэба зазначыць, што гэта акцыя праходзіла без удзелу вядомых лідараў прадпрымальніцкага руху. якія зараз знаходзяцца за кратамі, але аказалася, што ў прадпрымальнікаў ёсць яшчэ асобы, якія могуць выйсці да мікрафона і павесці кудысьці за сабой гэтыя мітынг. Чым гэтая акцыя больш за ўсё запомнілася, гэта жорсткасцю разгона на плошчы незалежнасці, бо 10 студзеня такіх вот жорсткіх дзеянняў улады не прадпрымалі, а тут, па-першае, было ўстрашэнне з дапамогай людзей, якія былі апрануты ў каскі, з дубінкамі, са шчытамі, гэта кунгі, якія з'явіліся на плошчы, аўтазакі. І тое, што людзей досыць жорстка выціснілі з плошчы. Я не магу сказаць, колькі было затрымана ў гэты момант, але важна тое, што людзі мусілі спужацца, і, напэўна, такая вот задача і ставілася. Напэўна, падвышэнне градуса супрацьдзеяння прадпрымальнікам, гэта ёсць нейкая такая вот асаблівасць гэтай акцыі пратэста. Дзякую, Павлюк. У гэтай сувязі наступнае пытанне Сергею Балыкуну. Вы актывіст прадпрымальніцкага руху, вы добра ведаеце гэта асяроддзе. Наколькі вось прадпрымальнікі, ну, скажам, шараговыя, наколькі яны разумеюць, які доўгі шлях барацьбы перад імі прадстаіць, наколькі яны гатовыя весці гэтую палітычную барацьбу? Мне здаецца, што яны былі выкінутыя і выціснутыя ў палітыку, яны самі не хацелі гэтага. На вашу думку, ці гэта вось такі проста эмацыйны сплёск, ці сапраўды яны гатовыя будуць выйсці трэці раз і далей? Менавіта ўсплёск, менавіта таму, што працаваць немагчыма, грошай няма, умоваў для працы няма, і яны патрабуюць менавіта вось, каб ім дазволілі працаваць так, як яны працавалі раней. Такога разумення, што патрэбны палітычныя змены, што прадпрымальнікам першым патрэбны палітычныя гарантыі, у большасці з дробных гандляроў няма. Паглядзіце, там каля 1000 чалавек зараз выйшла, але ж там не ўсе прадпрымальнікі. 10-га выйшла больш, але ж таксама там не ўсе прадпрымальнікі былі. Тых прадпрымальнікаў, якія не могуць працаваць, мінімум каля 30 тысяч. Але ж вы бачыце, што максімум 10% з тых, хто не можа працаваць, яны гатовыя актыўна пратэставаць супраць гэтага. Калі ўлада зойме дастаткова жорсткую позицию, калі яна растлумачыць прадпрымальнікам, што яны могуць страціць усё, згубіць нават тое, што ў іх засталося, ну, актыўнасць іх грамадская пойдзе ўніз. Ну, зараз хіба яны не могуць страціць усё, хіба яны не загнаныя ў кут указам 760-м? Але ж яны ж знайшлі ж магчымасці працаваць па шэрых схемах, па няшэрых схемах. У год яны могуць працаваць праз сваіх гандляроў, якіх яны зарэгістравалі ў якасці індывідуальных прадпрымальнікаў. І гэта такі адносны кут. Павлюк, на вашу думку, у прынцыпе, ўлада супраць любога пратэста дзейнічае паводле аднаго алгарытму. Пачынаюцца рэпрэсіі, пачынаюцца пасадкі, але з іншага боку, ўлада, ну, усялякім разе, у пэўнай ступені стараецца не рабіць дзеянні вельмі шкодныя для сябе, стараецца не уздымаць супраць сябе вельмі вялікія сацыяльныя пласты насельніцтва. Як вось гэта супярэчнасць можа быць вырашаная? Маю на ўвазе, ці можа ўлада пайсці насустрач некаторым эканамічным патрабаванням прадпрымальнікаў? Што тычыцца дагавораспасобнасці ўладаў, то, ну, на постсавецкай прасторы пашыраная гульня з нулявой сумай, і зараз той самы выпадак. Магчыма, негдзе там наверсе не разумелі, што гэты ўказ фактычна ліквідуе магчымасць займацца індывідуальнай прадпрымальніцкай дзейнасцю. Магчыма, але ў любым выпадку ў дадзенай сітуацыі для ўладаў няма такой палітычнай магчымасці саступіць, бо тады будзе паказана слабіна, і тады, ну, шмат хто з гульцоў на палітычным полі, якія зараз выглядаюць вельмі слабымі, будуць адчуваць у сябе моц перакуліць сітуацыю на сваю карысць. Але памятаеце, Александр Лукашэнка ў гісторыі з прадпрымальнікамі да гэтага некалькі разоў так трыумфальна адмяняў некаторыя рашэнні чыноўнікаў. Але гэта былі не яго рашэнні. Тут жа ён ужо адкрыта адкрыў забрала і сказаў, што ў любым выпадку тая ніша, ў якой працуюць гэтыя індывідуальныя прадпрымальнікі, фактычна гэта чалночнікі, якія бяруць тавар на чаркезаўскім рынку ў Расіі, яны не здолюць існаваць больш за адзін год. Нельга казаць, што для прадпрымальнікаў сапраўды ўлада можа прапанаваць выйсці, куды ім пайсці. Важна то, што вот на сённяшнім мітынгу было пастаўленае пытанне, у тым ліку палітычнае патрабаванне вызвалі зняволеных, абвешчаны страйк да 28 лютага. Прадпрымальнікі, у якім разе было чуваць, што яны гэта падтрымліваюць, патрабавалі адправіць у адстаўку намесніка міністра эканомікі Тура і разам з ім гаранта Канстытуцыі, які падпісаў гэты, як яны назвалі яго, антынародны ўказ. Я не думаю, што індывідуальныя прадпрымальнікі сапраўды могуць ператварыцца ў рэальную палітычную сілу, але гэта слой незадаволеных, для якіх проста зараз не знаходзіцца выйсце, куды ім пайсці працаваць. У цяперашняй сітуацыі не падобна, каб улады шукалі гэтае месца. Сергей Балыкин, ваш прогноз, як можа завершыцца гэтая калізія? Ці могуць знайсці нейкія кропкі згоды гэтыя два бакі? Ці сітуацыя тут больш, скажем, пессімістычная? Лукашенко ніколі не адмяняў сваіх нейкіх рашэнняў, да? Вось па таму жа падатку на дабаўлены кошт па таварах з Расіі ён ведь не адмяніў. Трохі змяніў парадак уплаты. Калі прадпрымальнікі пратэставалі проціў іншых рэшэй, таксама ён не адмяняў. Спрашаў пасля нейкага часу. Ну, мне падаецца, і зараз так будзе. Гэты 760 указ, ён часткай прадпрымальнікаў, ён падтрымліваецца. Гэта ж не толькі індывідуальна прадпрымальнікі, але ж існуюць і больш крупныя прадпрымальнікі. Яны кажуць, а чаму мы, як юрыдычныя асобы, плацім вось тыя ж мытныя пошліны, індывідуальныя прадпрымальнікі, не. І мне падаецца, што зараз будзе трохі спрошчана праца юрыдычным асобам, магчыма, прадпрымальнікам зробіць нейкую палёгку. Ну, а таксама будзе рынак перадзелены, будзе больш расійскіх тавараў, расійскай вытворчасці. Гэта трохі падвысіць кошты, але ж не так істотна, каб гэта было вельмі так ужо заметна. У экспертызе «Свабоды» юрыст Сергей Балыкін і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Апошнія гадзіны свабоды. Яшчэ сёння. Сёння гостем нашага начнога эфіру мае быць удзельнік акцыі пратэсту прадпрымальнікаў бізнэсовец Салігорску Аляксандр Цацура. Не прапусціце начная свабода ад 10:00 паводле мінскага часу.